istun ja sinua muistelen. Muistini tylsillä luistimilla luoksesi luistelen. Siihen kesän kauan kauan sitten syksyksi kääntyneeseen. Ja oman hahmoni ensi rakkauden polttesa nääntyneeseen. Siellä rannalla vihreän joen rakkaudestani kertoen. Sanoin neivut kai kukkaset kukit turhaan, nyt poimimme sen ensimmäisen yhteisen, missä oletkaan ollut kaikki nämä vuodet. Ootko muistanut kuinka silloin rakastin sua? Sen, kun aina muistoissani uudestaan vieresi oikaisen. Siellä rannalla vihreän joen rakkaudestani kertoen. Sanoin ei vaikka ei kukkaset kukit turhaan, nyt poimimme sen ensimmäisen yhteisen, missä olet. So